Vítajte. Dnes sa ponoríme do úzkých uličiek Lisabonu, konkrétne na adresu Rua do Tereirinho 78. Je tam jeden obchodík, volá sa Domingos and Nogueira. Áno, ten poznám, aspoň z počutia. Funguje už od roku, myslím, 1948. Presne tak, od 48. A je súčasťou tej iniciatívy Lojaskom História, teda obchody s históriou. Jasné, miesto si takto chráni tie svoje klenoty. No práve, a mňa fascinuje, ako takéto miesto dokáže, vieš, prežiť v dnešnej dobe? Čo ho vlastne drží nad vodou? Dobrá otázka. Podľa mňa je to hlavne tá špecializácia a vernosť remeslu. Vedú ho, počkaj, mená sú Joao Nain a Rui Nain. Aha. A majú otvorené tak klasicky, vieš, pondelok až piatok od 9. do 6. večer. Čiže žiadne víkendy? Nie, nie, proste tradičný pracovný týždeň. Ale už keď tam vojdeš, cítiš tú históriu. Majú tam takú tú kriedovú tabulu s rokom založenia. Milé. A hneď vedľa, čo ma zaujalo, sú suveníry z Korku. Také tie kohúty z Barcelos, alebo električka 28. To je zaujímavé. Takže myslí aj na turistov, lebo tie uličky sú asi plné turistov, nie? Určite áno. A zdroje hovoria, že turisti tam aj chodia. Často sa len tak pozrú zo zvedavosti. Občas aj niečo kúpia. Jasné. Ale to jadro, ten hlavný dôvod existencie, je asi niekde inde. Majiteľ Juan Nain povedal takú peknú vetu. Ainda a vida di bajho. Čo to znamená? Že stále tu existuje susedský život. A to je podľa mňa kľúčové. Susedský život. Ale ako keď vieme, že tie staré štvrte sa menia a ľudia sa sťahujú preč? No, práve tá schopnosť prispôsobiť sa. To je na tom obdivuhodné. Aj keď tí pôvodní susedia možno odišli, našli si cestu k novým obyvateľom. A hlavne k remeselníkom. K remeselníkom. Áno. Obchod sa stal takým referenčným bodom. Vieš, nie je to len predajňa, je to skôr dielňa a sklad materiálu v jednom. Chodia tam profesionáli, obuvníci, brašnári, remenári. Počkaj, aj knihári, hovoríš vážne? Áno, aj knihári. A čalúníci, dokonca aj dizajnéri. To znamená, že tam musia mať naozaj, ale naozaj špecifické veci. Napríklad kožu na väzbu kníh. Presne tak. Tá šírka ponuky koží, to je ich veľká devíza. Jasné, najviac ide asi hovedia koža v rôznych úpravách, farbách. Klasika. Ale majú aj také, povedzme, exotickejšie veci. Čítal som, že hadiu kožu, líšťu, králiču. Páni, to už je naozaj špecializácia. A k tomu samozrejme všetko ostatné. Nástroje, lepidlá, nite, kovania, rôzne spony, prakce. Proste čokoľvek, čo človek potrebuje, keď pracuje s kožou alebo podobnými materiálmi. Takže ten oficiálny popis, čo si spomínal, Artigos de Zapateiro, Solas, Cabedials i Corticas, teda obuvnícke potreby, kožené podrážky a korok, to je len taký základ. Je to len špička ľadovca, presne. A ešte jedna vec, ponúkajú aj drobné práce a opravy. Aha, takže tam človek môže zájsť aj s nejakou maličkosťou. Zrejme áno. To len podčiarkuje ten komunitný rozmer, ten susedský život, o ktorom hovoril majiteľ. Rozumím. A práve toto asi ocenila aj tá lisabonská radnica, keď ich zaradila do programu Lojaskom História. Určite. Cieľom toho programu je presne toto. Chrániť a podporovať podniky, ktoré si držia tradíciu a sú dôležité pre identitu mesta. Spomínali sa tam aj nejaké ďalšie podobné obchody v okolí? Lebo to vytvára taký ekosystém, nie? Áno, áno, spomínali sa. Napríklad Casafora. Tam majú látky a tiež kože. Potom knihárstvo Carlos Guerrero a železiarstvo Ferragens Guedes. Vidíš, takže je to celá sieť takýchto tradičných podnikov. To je super. Presne, taká neviditeľná sieť remesiel. Je fajn vedieť, že existuje snaha tieto miesta zachovať. Inak pre záujemcov máme aj kontakty. Máme. Telefón je +351 218 86 0750 a e-mail domingossinogueiradal@gmail.com. Vraj existuje aj nejaká web stránka, ale presnú adresu nemáme. Dobre, ďakujeme. Takže, keby sme to mali zhrnúť. Domingos a Nogueira nie je len obchod s kožou. Je to živé miesto, spojenie histórie a súčasnosti remesla. Miesto, kde sa stretáva tradícia s potrebami aj moderných dizajnérov, aj domácich majstrov. Presne. Tá zmes vôni, koža, lepidla, možno trochu prachu z tých rokov a k tomu odbornosť majiteľov. To vytvára atmosféru, ktorá láka ľudí už, no, viac ako 75 rokov. To je sila. Ukazuje to hodnotu špecializácie a toho osobného prístupu. Určite. A to ma privádza k takej myšlienke na záver. Akú hodnotu vlastne dnes majú pre nás takéto obchody? Tie špecializované s dlhou históriou. Nie sú to len predajne však. Sú to aj strážcovia remesiel, strážcovia charakteru našich miest. Dobrá otázka na zamyslenie. A čo by sme vlastne stratili, keby takéto miesta zanikli? Nielen tie produkty samotné, ale asi aj tie znalosti, tie zručnosti. Kus identity toho miesta? Možno nám práve tieto miesta pripomínajú hodnotu trpezlivosti, majstrovstva v tejto našej rýchlej dobe. Presne. Nad tým sa určite oplatí pouvažovať.